جگلوی هر شو بشه وی خویدن وینید تا بزاننو بی کنه بنمای سال جمیری و حساب را گرتن خدای گورا اوی ببی ما بس دروز نکردوا بلکو هموی لسر بنچینی حق و راستی بدی هنوا بوشه ویا اوزات آیتو بلگو معجزکانی رون دکاتوا بو کسانی کبیان زاننو تی بگن إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون براستي لجيوازي شو روجو أوشتان دا كخدا لعصمان كانوا زويدا دروستي كردون بلغو نشاني زورن بو كسانيك كالخدا بترسنو دين داري بكن إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون براستيواني كبت ما يامدبوني بربارقاي امن نينو باوريان بينيو رازيبون بجياني ام دنيايو دلنيابون بيو دليان بي خوشبو اوانشي كخويان غافلو بآغان لآياتو نهيني دروس كراوكاني اما سرنجي نادنو بيري لنا كنوا أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون آوان شوينو جيغيان آگره بهوي اوكارو کردواني كدهيان كرد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم براسي اواني كباوريان هنا ووكارو كردو تشاككان يان انجام داوا پروردگاريان بهوي ايمانو باوري ريكو بيكو دامز راويانوا هدايتو رين مويان دكات بو انجام داني همو كارو كردو يشي تشاك لو جهانيش دا لناو بهشتا جورا وجورا پر لنازو نعمتكان دا چندها ربار ببردميان دا دروات دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين دعاء بارانويان لبهج دا أميا پروردگارا پاچو بيگردي وستاي شايستي تويا أي خداي مهربان تاكو تونيشان لبه سلام کردنا دعا همين گفتارشان دعاي همو نازو نعمتك دعاي همو بخششك اويا كبر بدل لناخي درونيانوا براسي دلين الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون اگر خدا خلچی توشی شر و ناخوشی بزویی بکردایا لسر داخوازی خویان کاتیک تنگ تاو دبن هر وکو چون بو داخوازی خیر پلیانا او هر همیان کوتایی بجیانیان دهین را بلام خدای گوروانا کات بلکو دفرمید جاوانی بتمانین آماده بردم بارگای ام ببنوا باوریان پینیا ماوی اگوازیان لدهینین تا لستمیان دار روبسنو سرگردان بن وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کاتی چیش آدمی زاد اوانیان که باور لدرونیان دا بچاچی دا نمزراوا زیان و ناخوشی چی توش بید او هانو هاور بو ایمه دهینن بولا بردنی لکاتی راکشان دا یا بدانشنوا یا بپیو بید جا کاتی زرر و زیانکی لی دور دخینوا و دکبیت باری آسایی هروا درواد بر ریداو بارو دوخی او سایفرا موش دکات هر وگ روشه لروجان هاواری لأیمن نکرد بیتو لأیمن نپار بیتو تا ناخوشی و زیانه کتوشی بوا لی دور بخینوا آباو شویه بو لسنور درچوان او کارو کردوانی کدیان کرد رازن راوتوا ولقد اهلکنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبینات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين سوين بخدا بیگمان ایمال صدکانی پیجی و دا خلقی چی زور من لناو بردوا کات اکستمیان کردوا و روچون تیایدا لکات چیش دا پیغمبرکانیان ببلگی زور و بوهاتو پیامی خدایان پیر را گیندن و نبو باورشان پی بهینن ایمش طولمان لیسندن ابو شوید طولن لقوم و گلانی تاوان باردکینوا ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون پاشان اما ايوا من کردت زينشين لزويدا لدواي لنا وبردني اوان تا ببينين ايوا چي دكنو چون دكن وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم كاتي تشيش آيات كاني إما كرون وأشكراي بسريان داب خوين دريتوا وأواني كبتمانين آمادي بردن بارقاي إما ببندلين قرآني تشي تجقل مبهين وبي خوين روا يا بيقور رب الشيوية تشي تر توش أي محمد بيان بلي من بوم نیا لخوم او بیگورم من شونی هیچ تیغ نکوم جگ آوان بید کب و حیپیم دقت براسی من دترسم اگر یا خیبم لپروردگارمو نافرمانی بکم جیرودی سزای چی سختی روزی چی زور گور ببم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون بيان بلاي اي پیغمبر اگر خدا بي وسلايا و قران بسردان ندخوين نوا خداش اگا داري ندكردن پي چونكه براسي اشكرايا كمن تمني چي دورو دريشم لناو تاندا بسر بردوا پيش هاتني قران بي اوي وشيق لم قران بزانم كواتبو چي عقلو بيرو هوشتان ناخنكار کسی چی نخوین دوار تا تمانی چل سالی هیچ نالید بمرجگ ناوبانجی در کرده بید بر رازگوی و امینداری کچی لو تمانه بدواوه ام قرآن ریکو پیکر را بگیند آیا روانی هر کس دی بیستید خیرا بر را بهیند بنیر ری قرآنو او کسش کبوی روانه کراوه فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب بآیاته إنه لا يفلح المجرمون جاچه لوستم كارتره كدرو بدم خدا و حل بستید يا خدا تکاني بدرو بزانتو بروای پی نبید براستی تاوان باران سرفراز نابن ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون بباوران خدا ناسان شتيك ده پرسن لجياتي خدا نزيانيان پيدگي نيد نقازاند دجلين او بتوشتانت كا كارمانن للاي خدا پيان بلاي اي محمد باشا آيا اي وخ خدا آقادار دکنه و بشتيك كلا آسمان كانو لزويده هبيتو خدا نيزانت پاكو بيگردو برزو بلندو دور لوي كنفامان ديكن بها ولي وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون خلجي لسرتاي پيدا بنيان دا بج بج نبون بلكو تنها يك پارچه بون يك آين بون يك بيروبا وربون جا که زمان تی پر ریو زور بونو لسرچاوی نوری پیغمبراتی دور کوتنوا ناکوچیو جاوازی لنوانیان دا پیدا بو بش بش بون خو اگر بر یاردادی پیشتر للاین پروردگار تون نبوایا او داد پروری هر لدنیا دا لنوانیان دا انجام دادرا حق و راستی روند کرایوا لوشتان دا کچیشو جاوازی تدادکن ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. أروها بباوران دلين بو معجزة وبلغيك دانا بزن راية السري للايان پروردگاريوها أولا والاميان دابلي براسي معجزة ونهيني وشارا وكان تنها بدس خدايا جايوات تشاورواني بكن بيقمان منيش لقلتان دا لتشاوروان آنم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. كاتيش خلشي لدوينا خوشيك كابوين بيجديد للرحمتو بخششي خومان بهر وريان دكين او يكسر بيلان جيوري كاريانا دش بآينو فرمانا كاني ايما اي محمد بيان بلي خدا خيراتر اللوان لنخشو بيلان دا براسي فرشتكان من همو بيلانو فيليك كدي كن تو ماري دكن. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. أيها والقران خدا او ذاته کل وشکانی و دریاده هاتو چوتان پیدا کاد. حتا او کاتی کل کشتیکان دادبنو دان جویز نو بهوی باو شمالیشی پاک و آرام و هموان دلخوشن پی. او بایشی تندو بهزو سخت برو کشتیک بیتو حل بکاد لهمو لایک و شپول بویان بیت ایتر وابزانن کد دور دراونو رزگار بونیان استما. آلو کات دا خلککا بسوزوا هانا و هاوار بو خدا دبن. دلنيان خدا نبيت كز ناتواند فريايان بكويت لكاتيك دا بيرو باور رو آينيان بتواوي پاكو پختو يكلاي دكنوا بو خدا بويا بسوز ودلين سوين بخدا اگر لم بلايا لم تنگانيا رزگار من بكيت او براستي دا چين الرزي سپاس گزاران توا. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. جاكاتك خدا رزقاري كردن خيرا أوان بنا حق دزدكنا وبستمكاري لزويدا أي خلچينا براستی استم کردن تن تنها لسر خوتان دکویتو بزیانی خوتان تاو دبید. ایو با استم کاری خوشی و رابورنی جیانی دنیا تن دوید. لو دعا گرانو تن هر بولای ایمیو او ساگا دارتان دکینو با همو او کارو کردوانی کدتان کرد. انما مثل الحیات الدنیا کما این انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. بيقمان نموني جياني أم دنيايا هر لو باران دا چهد لآسمان ودامان باران دوا جابهوی و روشی زوی گشه دکاتو با یک داتون برو بومی خوی پیشکش دکات لو خوراکانی که هم خلچیو هم آجالیش لیدخون اتاکاتی گوایلی دید زوی بجوانی نخشو نگاری خوی دردخاتو خوی در رازینه توا خلککی و گمان دبن براستی همیشه دسلا داری تواون بسری دا آلو کات دا که خلچی خرابو غافلنو دل یان با دنیا خوشو هرچی گناهو تاوان دیکن او فرمانی امیان با دردچید لشودا یا لروش دا او سا وکشتو کالی دروین کراوی لدکین هر وکو دوینه نبو بیت ابو شویا آیتکانی خومن روندکین و با کسانیک بیر بکنه و تیفکرن وادیار روشیک دید پیش کوتنی زانستی دگاتا استی چی زور بالا خلچی او سردم زور غراد بن بلام لپرگ دا خدا کتایی به هموش تیگ دهینید والله یدعو الى دار السلام و یهدی من یشاء الى صراط مستقیم خدای گورش بان گواز دکات با بهشتی پر لشادی و آشتی و آسایش هر کس یک او ذات بیوید خویشی حول بداد با بدا سینانی رین موی دکات با ریگو ریبازی راست و دروست للذین احسن الحسن و زیاده ولا یرهق وجوههم قطر ولا ذله اولئیک اصحاب الجنت هم فیها خالدون با اوانی چاکیان کردوا پاداشتی چاکتر و بهشتی برینو زیادریش آماده بچنده ها قد لار روایت اگده که پیشوایان احمد و مسلم روایتیان کردوا او زیاده تماشا کردنی رخصاری پر لنور و قشنجی ذاتی پر وردگار رخصاری شیان رشی و تالی و رسوای و زلیلی و مندویتی پیو دیار نیه اوانا نشت جي بهشنو بو هميش جياني تيدا دبن سر والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما اولئیک اصحاب النار هم فیها خالدون اوانشی گناه و تاوانکانیان انجام داوا هرچند پاداشتی هر گناه و تاوانیک بقدر خوی دادریتوا بلام هندیک اوندت تاوان بارن خجالتی و سرشوری و رو رشیم من دوی کردون کس نیه پنایان بداتو بیان پارزید لخش موقینی خدا او اندر رو رشن هر دلی پارچه یک لشوی تاریک رخ ساری دا پوشیون اوانا نشت جی ناو آگری دو زخنو بو همیشه جیان لناوی دا دبن سر و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکو مکانکم انتم و شرکاؤکم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون اما نجل الروش اقداد بيت كا هرهمو خلچي كودا كينوا بولي پرسينوا باشان بوانا دلين كشريكو ها وليان بو خدا برياردوا خوتان ووشتاني كدتان پرست لجي خوتان بوسنو مجولين او سام مشريكا كان لپرسرا وكانيان جادا كينوا خدا بتو پرسترا وکان دهنه تا قسو اوانیش بیگ دنگ دلن ای و ای متان نده پرست فکفا بالله شهیدا بیننا و بینکم این کننا عن عبادتکم لغافلین اینجا خدا بس که شاید به لنوان ایم و ای و ده براستی ایم آگاداری پرسنو پارانوی ای و نبوین هنالک تبلو کل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون ألويدا لغورباني محشرو ليه برسين ودا همو كز درنجامي كارو كردوي الرابردوي هست بيدكات كبيش خوي الرواني كردوا أوسا هموان دقرن رينو بولاي خدا خاوني الراستقين و پروردگاري حق هر تيشيش بنا حق ديان پرستو هليان دبستو پي هل خلطاو بون ون دبيتو لناو دچهت قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون أي پیغمبر پیان بلي چه لآسمان و بهوی تیشی خور و باران و لزوی و بهوی خاک و آو هوا و رزق و روزیتان با فراهم بهنیتو پیتان ببخشید. ای چه خاونی دزگا کانی بستنو بینین بید توانای بستنو بینین تان پی ببخشید. ای چه زندو لمردو دردهنیتو مردو لزندو دردهنیت. اروها چه که همو کارو فرمانکان جبه جدکاتو گران کاریان بسرداده هیند لبران بر همو او پرسیاران و خلچی دلین الله خدا همو او کارانو زیاتریش زور با آسانی انجام داداد لرگی یاساو برنامه کوا که هر خوی دای رشتوا کواتا پیان بله آیا ناترسن لسر انجامی یاخی بونتان آیا ناترسن لخشموقینی خدا فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون جاهر وزاته پروردگاری راست دروستان باشد دوای حق و راستی چی هی جگلگم رای و سرگردانی اتره و با بیر ناکنوا چون لاددرین لرعبازی حق و با رعبازی بطال كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون أبو شوية چون كالقلو همو بلغيدا هر تاوان بارنو سركشي دكن برياري پروردگارد لسرواني كلس نور درچون براوتوا كأوان براسي هر إيمانو باورناهنن قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون أي محمد بيان بلي باشا آية لوشتاني كأي والجياتي خدا دي پرستن كسيك هي كبتوانت شتيك دروس بكاد لسرتاوا يان اگر دروسي كردو دواي نما آية دتوانت سر لنوية بيهنة وكايا أي پیغمبر تو بله هر خدا الله هر اودتواند لسرتاو نبونه و خلچی و هموش دروز بکاتو پاشان دوای مردنو نمان دوباره بکاتو کوابو چون لاددرین لحق بهوی درو پروپاگندو قل هل من شرکائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون أروها بيان بلي آيا كسيك يا شتيك هي لبرسترا وكانتان هدايتو رين مو إبكاد بور ربازي حق راستي بيقوم أن خير دي بيان بلي خدا رين موي بو حق و راستي دكات جا آيا كسيك رين موي بكات بو حق و راستي شايسة تركا پي روي بكري يا كسيك رين موي ورناقرد مگر رين موي بكري او تشيتانا چون برياري واددن فرماني وادر دكن وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون زور بيان شويني هيتش شتيك ناكوون تنها قمان نبيت براستي قمانيش هيتش سوديك بخاوانكي ناقينت لباري حق راستيوه براستي خدا زانايا بهمو كارو كردواني كأنجامي ددن وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ونبيد أم قرآن للا ينكسيك والدار جرابيتو هل بسرابيت جغل لخدا بلکو راستی و روانی کتاب آسمانی کانی پیش خوشی دو پاد دکاتوا هروها رون كروي بيرو باورو أرككانا براسي هيج جمان لودانيا كأم قرآن للاين پروردگاري همو جهانيان والروان كراوا أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بلكو لقل أوهم بلغاندا أوانا دلين كمحمد قرآني هلبستوا بلي دعي وش سورتك وك سورتكاني دار رجنو بيهنن دواب كان لهر كسي چي تر كدتوانن جغل لخدا كيارمتي تان بدا دريغي مكان اگر رازدگون بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين بل كو سر رأي أوهم بلغانا أوانا بروايان بقرآن نكردوا كهيت شتيشان نزاني ودرباري اشتا بويان نهاتوا سر انجامي وبلناني كبليني بيداون هربو شويا اواني پیش امان برنامه خدایان بدروزانی و بروایان پی نبو ده تماشا بکو سرنج بدا بزانه سرنجامی استمکاران چون بوا ومنهم من یؤمن به ومنهم من لا یؤمن به وربک اعلم بالمفسدین لو خلق دا کسانیگ هن ایمان و باور با قرآن دهننو هشیان ایمان و باوری پی ناهنن پروردگاری توش هميشه آگادار بواني كتووي خراپ دا چينن وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون اگر برواشان پينا کردی تو برنامكي تويان بدروزاني او توش بله كارو کردوي خوم هر بو خومو کارو کردوی خوتان هر بو خوتانا ایو برینو لی پرسراو نین لهرچی من دیکم منیش بریمو لی پرسراو نیم لهرچی که ایو دیکن و منهم من یستمعون الیک افا انت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون لو بباورانا کسانک هیا جوید بو حل دخات کاته قرآن دخوینید جا آیا تو دتوانید قصو گفتاری خود بدی بجوی کسانیگ دا که کرو لالنو نابیسنو اگر چی تینا دگیشنو عقلو جیریان ندخستکار و منهم من ینظر الیک افا انت تهدی العمی ولو کانو لا یبصرون اشیان سرنجی تو دداتو لحلسو کوتو گفتار و رفتاری تو ورد بیتو جا آیا تو هدایتی چویرو نابینایان ددید؟ اگر چویرایان دهات بیتون نبینن، دیارک اوانه دلیان چویرو، درونیان تاریکو، نایان وید نوری اسلام دلو درونیان روناک بکاتوا. این الله لا یظلم الناس شیئا ولیکن الناس انفسهم یظلمون. براستی خدا هیت جور استمیگ ناکاد لخلچی، بلکو خلچی خویان ستم لخویان دکن و یوم یحشرهم که لم یلبثو الا ساعتا من النهار یتعارفون بینهم قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله و ما کانو مهتدین روژگ دید خدا هر هموانیان کودکاتوا و هزدکن تنها ساعت هیگ لر روژیان پیچوا خزمان و ناسیاوان هموان یکتر دناس نوا بگمان اوانی کبر روایان نبو با آماده بونی بردم دادگای خدا خسارد مندی و زرر مندی چی زور رویان تیدکاد براستی اوان هدایت ورگر نبون و اما نرینک بعض الذین عدهم او نتوفینک فإلینا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون خو اگر هنده له رشکانی خو من با خدا ناسان پیش بهینین و نشانی توی بدین یا خود پیشتر جانت بچشین و آکامیان نبینید او گرانویان هر بولای ایمه لدست من در باز نابن لو دواش خدا خوی شایت لسر همو او کارو کردوانی که انجامی ددن ولی کل ام

إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. گفتاری نابجو نادرسی خدا ناسان خفت بارو غمجیند نکات چون که براسی عزتو برزی و بلندی هر هموی هی خدایا او ذات همیشه بی سرو زانایا. الا ان لله من فی السماوات و من فی الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. أقادار بن كبراسي هركز لآسمان كانوا لزبيدها يا خدا خاونيانا اواني جگل لخدا شتي ترده پرسنو پي روي ريبازي تردكن ونبير شوين ريبازي شي تشاك كوتبن اوانا تنها شويني گمان كوتون اوانا جگل لدرو کردنو گوتر كاري هيت شي ترناكن. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. أرزاتي خدايا كشبي بوبديهنا وانتا وكو تيدا بحبينوا روجيشي كردو بروناك كروا تاكارو كاسبي تيدا انجام بدن براستي آلو ديار داندا بلغو نشاني زورهن لسر دسلاتو تواناي پروردگار بو كساني كببستنو تيبغن. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. خدا ناسان دلین خدا من دالی بو خوی بریار داوا پاچیو بیگردی شایسته او خدایا او ذات بینیازا پیوستی با کرو کجنیا هرچی لآسمان کانو لزویده هیا هر خدا خاونیانا بیگمان هیچ بلگو نشان یکتان نیا بو انبختان نار روایا آیا اشتیگ حال دبسن بو خداو بیباکان دیلین که هیچی لی نازانو هیچ بنمای چی نیا. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. أي پیغمبر تو بلي براسي اواني درو بختان بدم خدا و هل دبستن او سرفرازو رزگار نابن. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. بلكو همو دسكوتكيان جياني دنيا وراب واردني دنيايا لو ادوا قرانا ويان بولاي اي ميا او ساس زايب ايشان ددينو تالاو دكين بقرويان دا بهو يوي كبيبا وردبون بي. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. أي پیغمبر بسرهاتو حوالي نوح بسرو خلق دا بخوين روا كاتيك بقومك خوي ود أي قومو كسم اگر اي وسغلتن بمانوي من لناوتان داو ياد خصنوي آياتكاني خداتان للا قرانا او دلنيابن كمن كول نادم پشتم به خدا بستو ولو کارم ده اتری و چیتان لده زید دریغی مکن خوتانو بتکانتانو هاو بیرو باورکانتان بکون خو رای خوتان کوب کنوا پاشان باش کرا چی دکن بیکن هر چیتان لده زید دش بمن انجامی بدن منتان نبید مولتم مدن. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجُرْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. جا اگر پشتم تیب کنو باورم پینکن پیم سیرا چونکا او من هیت پاداش یکو هیت شتیکم لئیو داوا نکردوا بلکو پاداشم تنها لسر خدایو من فرمانم پیدراو کل ریزی مسلمانان دابم فکذبوه فنجیناه ومن معه فی الفلک وجعلناهم خلائف واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين كتي بانگوازكيان بدروزاني انزا ايمش نوحو همو اواني كالقالي دابون لا كشتيك دار رزقار من كردنو كردش مانن بزين شينو همو اوانمان نقمي الرهيلو زريانك كرد كبروايان بآيتو فرمانكاني ايمن نبو انزا تماشاكو سرنز بدو بزانا سرنجامی او کسانه چون بو که بیدار کرابونه وو هوشیاریان پیدرا بو ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين پاشان دوای نوح پیغمبرانی ترمان نارد بو سر قوم کانیان جا اوانیش بچندها بلگو نشان و معجزه زور و هاتن کچیو خلک باوریان ندهینا بوی که پیشتر باوریان پی نبو ابو شویا ایم موردنین بسر دلی دست درش کاران دا ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين جادوي اوان موسى وهارون من روانا كرد بو فرعون دارو دستكي اوري لقل معجزي زوردا كتي اوان خوان بقور زانيو بروايان بيانا كردن اوانا كسانيشي تاوان بارو گناه بار بون فلم ما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين جاكاتك حقيقتيان للاين ايموا لرقي موسى وبوهاد وتيان براستي امد زادو يشي آشكرايا قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون موسى بيوتن باشا ايوة بم حقيقتو الراستيي كبوم هنان دلين جادو ايا ام معجزة جورا وجورانا جادون خو جادو قران سرفراز نابن قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين فرعون دار دستيوتيان باشا توبو اوها تويد كويل من بكيد لو بيرو باورو برنامه اي كباو باپيران من لسري بونو لوانو بو امام ماوتوا ايا بمري بازا دتانويد دصلاة داريو قوري بو خوتان لسر زبيدا بدز بهنن اما برواتان بيناكين وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم انجا فرعون فرماني داوتي ادي هرچي جادو گري زانا و شارزاه بيهنو بوم كوب كنوا فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون جاكاتيك جادو گران هاتنو بريار درا جادو گري خوان بنوينو معجزي موسى بطالب كنوا موسى بيوتن دي چيتان هي فري بدنو بيخن الرو فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين أوسى جادو قران جادو خويا نواند موسى وتي هرچي كردو تانو نشاني أو خلقتان داوا هموي جادو أو هيت شيتر بيقمان خدا دواي تاوي شيتر بوچي دكاتوا براسي خدا كردوي اواني كتوي خراب دچنن چاكو سركوتو ناكا ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون

وايتر باورم هنا باوي كهيج خدا يقنية جغلو خدا يكنوي إسرائيل باوريان بهنا وو من ايتر لمسلمان وملكتانم الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين اوسا بي وترا ايا استبا وردهنيت لكاتيك دا براسي بيشتر ياخي بويتو للريزي اوان دا بويت كتووي خرابيان دا چانت فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون امرو ايتر لا شيطور زغاردك انتا ببيتا معجزو پندو امشغاري بو اواني دواي تودين ديارا خداي گورا پارستويتي لوي كماسي بيخوات شپولي دريا گياند يكنار تا اواني كه بخداي اندزاني بچاوي خوين بيبينن كه فرعون آدمي زادك وك او خلقو ببيتا پند بو همو پاشاو زورداركاني سرزوي كه او سرنجامي مسوگري همو يانا بلام براسي زور بي خلشي لآية معجزة كاني إما غافلوا بآغان ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون لو دواء ما درومان لنوي إسرائيل كردوو شوينو جيغو ريغي خوشمان بيبخشينو لچندها رزقو روزي چاك بهر ورمان كردن جاوان جاوازيو ناكوچان نبو حتى زانستو زانياري توابيان بوهاد كچي اوان دینی خدا که هوی یک بونو یک گرتویه کردیان هوی دوباره چیو جیوازی هرچند زانستو زانیاریشان لو باره و هبو براستی پروردگاری تو ای محمد داوری دکاد لنیوانیان دا لروجی قیامت دا لو چشوشتان دا که اوان جیوازی ناکوچی تدا دکن فا این کنت فی شک مما انزلنا الیک فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين جا اگر تو درباره اشتانه کبو من دابزان دویت لباره نوی اسرائیل و لشکو گمان دایت او پرسیار بکلو کسانه که پیش تو لتورات شارزانو دیخوین نوا سوین بخدا براستي حق راستي للاين پروردگارتو بوهاتو كوابو بهيج شوية قماند نبيتو مچور الرزي قماندارانو ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين هروها نكيد بچيت الرزي كسانيك وكبا وريان بمعجزو نشانكاني دصلا داريتي خدانيا چونك اگروابید دا چیت الرزي خسارد مندو زرر مندانو إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون براستي اوانيك وكفرعونو دارو دستي استمكارو تاوان بارو گناهكارن بريار دادي پروردگارد لسريان چسبا اوانا باورناهنن ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم اگر چی هر چی بلگو معجزه های بویان پیش بید اوان هر باور ناهینن حتا سزای به ایشو آزار دبینن فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين جادبوای خلچی و شارو شارو سکانی هرشان لیکرابو باوریان بهنایو باورکیان سود بخش بوای بویان بلام باوري هیچ کامیان سودی پی نگیاندن جگل لقومی یونس نبید کاته که باوریان هینا سزای سر شوری من لشیانی دنیا دا لسر حل گرتنو تا ماویگ لناز و نعمت بهر ورمان کردن ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا افأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين خو اگر پروردگارت بیوستایا دیتوانی بزورو بناچاری هر همو دانشوانی سرزوی باور بهینن. بلام پروردگاری مزن ریزی بو آدمی زاد دانا و سرپشچی کردوا. جا آیا تو ای پیغمبر، ای ایماندار، دتوی زور لخلچی بکی بو اوی بروادار بن؟ وما كان لنفس ان تؤمن الا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون هیچ کس بوی نیه باور بهیند، حتا هول نداتو خوی ماندو نکاتو بیر نکاتو و ویستی خداشی لسر نبیتو سزای تندو رسوا کردخات سرو کسانی که عقلو جیری بکار ناهینن. قل انظروا ماذا فی السماوات والارض وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون پیان بله، تماشا بکنو سرنج بدن، خدا چی دروست کرد ول آسمان کانو زویده کچی بلگو نشانه و آگادار یکان سودیان نیه بو کسانی که باور ناهنو رباز ایمان ناگر نبر فهل ینتظرون الا مثل ایام الذین خلو من قبلهم قل فانتظروا انی معكم من المنتظرین او بباورانا چاوری چی دکن؟ مگر هر چاوری او ناکن که روژه چان بسر بهینین وک اوی بسر اوانی پیشان دا هین آمان بله جا ایو چاوری بن براسی منش لگل ایو دا لچاوروانانم ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا كذلك حقا علینا ننجی المؤمنین لو دو اکات یک بر یارمان دا خدا ناسان لناو برین پیغمبران مانو اوانی کبا وریان هین آور رزگار دکین هر بو شویا با ارچی خومانی دزانین که ایمان داران رزگار بکین قل یا ایوها الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرت ان اكون من المؤمنين بلي اي خلشينا اگر يوقمانتان هي لاينو برنامج من او تشاك بزانن كا من هرجيز اوشتان نا پرستم كي ولا جاتي خدا ديان پرستن بلکه او خدا یاد پرستم که مردنی ای وی بدستو من فرمانم پیدرا و کل دستی باورداران بم و ان اقم وجهک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین هر وها فرمانم پیدرا و کبر راست و روان رود بکر آین و دینداری باو پر ریم ملکتی و دل سوزیه و هر وها فرمانم پیدرا و که نكيد لدستي مشركوها والقران بيت ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين هانا وهاواريج نبيت بوكسيق يان شتيق لجياتي خدا كان قازان جد بيدقينيد نزيان چونك قازان زيان هربدس خدايا خو اگر کاری و انجام بدهید او براستی تو لستم کارانید و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یردک بخیر فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم أي إنسان اگر خدا توشي ناخوش وزيان يكد بكاد او هيتش كز ناتواند فرياد بكويتو لسرتي لابرد جگلو ذاتا ياخد اگر بيويت توشي خير وخوش يكد بكاد او هيتش كز ناتواند بري فضلو بخششي خدا بگرد هر كام كبيويت لبندكاني بهر وردكاد لنازو نعمتاني بيشمار او ذاته همیشه لی خوش بو مهربانا. قل یا ایها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. أي پیغمبر بله أي خلچينا براستي حق وراستي تان للان پر وردگارتان وبوهاتوا او اي ريبازي هدايتي ورگرت بيت او السودي بوخويتي اوشي قمرابو بيتو ريون كرده بيت او قمرا يكي لسر خويدك بيتو من لي پرسراو چاو دير نيم بسر كارو كرده وي ايووا. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. تو اي پیغمبر هر شوینی او برنامه یبک و کل ریگی وحی و نیگا و بتو دگاتو آرام گرو خو گربه لبرانبر هر چیشه یک و که خدا ناسان بود پیش دهینن اتا خدا خوی داوری دکاتو او ذات چاک ترین و داد پرورترینی داد ورانه.